jutro o 19.05. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Polecam, Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując usługę Orange Smart Plan Halo za 69,98 z e-fakturą na 24 miesiące, zyskasz 10% rabatu na abonament i otrzymasz 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lup.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Dziś w ramach Multi Logiki w Polomarkecie wykładamy 2 opakowania parówek z szynki Krakus po 200 gramów każde w multilogicznej cenie 6 zł, czyli za jedno opakowanie płacisz tylko 3 zł. Kupuj multilogicznie, bo kupując 2 opakowania parówek z szynki Krakus płacisz tylko 3 zł za opakowanie i oszczędzasz aż 36%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak. NC Plus telewizja na kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Canal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus telewizja na kartę. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 11, jest środa, 26 listopada. Serwis przedstawi Benjamin Filip. Koalicja rządowa także w terenie PO i PSL będzie rządzić w 15 sejmikach wojewódzkich. Przed drugą turą wyborów trwają testy systemu informatycznego Państwowej Komisji Wyborczej. Podejrzanym o terroryzm będzie można zakazać powrotu z zagranicy. Projekt nowej ustawy antyterrorystycznej trafi do brytyjskiego parlamentu. Koalicja PO-PSL będzie rządzić w 15 sejmikach wojewódzkich. Wspólne porozumienie w tej sprawie ogłosili premier Ewa Kopacz i wicepremier Janusz Piechociński. Przenosimy koalicję rządową, która sprawdza się, jak Państwo wiecie, od 7 lat, na poziomy samorządowe. I Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe chce, aby w przestrzeni obywatelskiego państwa ustały partyjne gry i kłótnie, abyśmy dokończyli tą kampanię samorządową w niedzielę, a później wspólnie, razem zmierzyli się z tymi wielkimi społecznymi polskimi oczekiwaniami. Platforma nie będzie rządzić z ludowcami tylko na Podkarpaciu, gdzie większość mandatów do sejmików zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Te efekty głosowania z 16 listopada, a już w niedzielę kolejne i przed nim trwają testy systemu informatycznego PKW. Na podstawie wyników prób Państwowa Komisja Wyborcza podejmie decyzję w sprawie metody liczenia głosów w drugiej turze. Awaria systemu informatycznego sprawiła, że wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych poznaliśmy dopiero po tygodniu od ich zakończenia. Przy okazji problemy techniczne doprowadziły do poważnego kryzysu politycznego oraz dymisji większości członków Państwowej Komisji Wyborczej. Teraz, by uniknąć podobnych problemów, PKW zdecydowała się na sprawdzenie systemu, po czym podejmie decyzję w sprawie metody liczenia głosów w drugiej turze wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Testy potrwają do południa, a po 14 wnioski z prób przedstawi przewodniczący PKW Stefan Jaworski. Witold Banach, Polskie Radio. Czat znów dało sobie znać. W Koszalinie do szpitala trafiła 6-osobowa rodzina. To 2 dorosłych i 4 dzieci. Prawdopodobnie w kamienicy doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej. Piotr Skrzypiński z Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie przypomina. Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym, bardzo niebezpieczny dla organizmu, wypiera tlen, krwinki czerwone przejmują tlenek węgla, nie przejmują tlenu, dlatego bardzo szybko i bardzo niebezpiecznie oddziałuje na organizm człowieka. 6-osobowa rodzina, która podtruła się tlenkiem węgla, jest na obserwacji w koszalińskim szpitalu. Uszkodzony frachtowiec z nielegalnymi imigrantami jest holowany na Kretę. Silnik jednostki miał awarię na wodach międzynarodowych. Według greckiej straży przybrzeżnej na pokładzie jest około 700 osób. To nielegalni imigranci z Syrii, Afganistanu, którzy zmierzali do Włoch. Grecja jest jednym z głównych punktów tranzytowych dla imigrantów z Afryki, Bliskiego Wschodu czy Azji, którzy chcą przedostać się do Unii Europejskiej. Władze szacują, że w tym roku liczba nielegalnych imigrantów będzie 3 razy wyższa wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym. Londyn rozpoczyna nową walkę z terroryzmem. Szefowa brytyjskiego MSW dziś oficjalnie przedstawi w Izbie Gmin projekt nowej ustawy antyterrorystycznej. Ustawa ma dać nowe uprawnienia policji, sądom i wywiadowi. Podejrzanych o terroryzm można będzie przesiedlić do innej części kraju, pozbawić paszportu lub zakazać im tymczasowo powrotu z zagranicy. Linie lotnicze zostaną zobowiązane do zgłaszania list pasażerów i eliminowania osób objętych zakazem wjazdu do Wielkiej Brytanii. Szkoły, uczelnie, więzienia, organizacje społeczne i samorządy lokalne zostaną ustawowo zobowiązane do przeciwdziałania radykalizacji. Największe opory budzi wymóg gromadzenia danych o użytkownikach sieci przez prywatne firmy dostawców internetowych. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Franciszek wstrząsnął starą Europą. Tak wczorajszą wizytę papieża w Strasburgu komentują włoskie gazety. Brak jednak dokładnej analizy przemówień, jakie wygłosił on w Parlamencie Europejskim i w Radzie Europy. Porywa się na to jedynie Corriere della Sera, zaczynając od stwierdzenia, że papież Franciszek uważany jest w Europie za autorytet moralny również poza Kościołem. W Strasburgu przedstawił on surową, lecz realistyczną diagnozę sytuacji naszego kontynentu. Mówiąc, że skleroza Europy jest konsekwencją zamknięcia się w sobie naszego własnego ja, pisze komentator, po czym dodaje, że wystąpienie papieża sprowadzało się w zasadzie do jednego punktu. Wielka historia europejska przyczyniła się do uwypuklenia roli jednostki. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Samochodowe światła do jazdy dziennej mają gwarantować oszczędność paliwa przy dotychczasowym poziomie bezpieczeństwa. Tak wyposażonych aut jeździ coraz więcej. Niestety nie brakuje kierowców, którzy takich świateł nadużywają i nawet teraz jesienią nie włączają pełnego oświetlenia. To błąd, mówi Paweł Przestrzelski z Komendy Stołecznej Policji. Świateł do jazdy dziennej możemy używać wtedy, kiedy mamy dobrą widoczność i używamy tylko od świtu do zmierzchu. Natomiast w momencie, kiedy mamy złą widoczność, kiedy zaczynają się jakiekolwiek opady, mgła, zaczyna się robić ciemno, no to wtedy jesteśmy zmuszeni przełączyć te światła do jazdy dziennej na światła mijania. Oświetlenie musi być dostosowane do warunków jazdy, dodaje Piotr Kaźmierczak z Instytutu Transportu Samochodowego. Jakiekolwiek różne usprawnienia, automaty i tak dalej nigdy nie zwalniają użytkownika z tego myślenia, żeby pamiętać o tym i dostosowywać właśnie do warunków jazdy to nasze oświetlenie. Przypomnijmy jeszcze, za używanie niewłaściwych świateł grozi mandat w wysokości 200 zł. I to tyle w tym serwisie Trójki. Dziś pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami. Tak wynika z najnowszej prognozy pogody. Na wschodzie może padać śnieg, śnieg z deszczem lub marznąca mrzawka. 0 stopni w Augustowie i Białymstoku, 1 w Rzeszowie, 3 w Olsztynie, Warszawie i Kielcach, 4 w Krakowie i Bydgoszczy, 5 we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie i 6 najcieplej dzisiaj nad morzem w Gdańsku i Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności, składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja! I ty wykorzystaj swoją okazję. W banku BPH kredyt dla małych przedsiębiorstw bez faktur, bez biznesplanu i bez prowizji. Od niewykorzystanej kwoty kredytu nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bph.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Z tej perspektywy na świat patrzą tylko odważni. Najlepsi skoczkowie narciarscy rozpoczęli już nowy sezon w Eurosporcie. Czy Kamil Stok sięgnie po kolejną kryształową kulę? Czy kolejni Polacy staną na podium? Tylko w Eurosporcie. Kompletne relacje z Pucharu Świata. Od pierwszego skoku kwalifikacji do ostatniego punkty. Tylko w Eurosporcie. Co tydzień do wygrania pobyt narciarski w ośnieżonym Tyrolu podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu. Najbliższa transmisja z Kusamo już w czwartek od godziny 16:45 na żywo w Eurosporcie. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 11. Do południa. Dzień dobry, w trzeciej godzinie Elżbieta, Gabriela, Katarzyna i Maria. Zbankrutował mi dzisiaj cały świat. Już wiem, jak się traci na giełdzie rozpaczy. Ogień w głowie mam, w sercu siwy dym. Bóg opuścił mnie, urwał mi się film. Ja nie dobro narodowe, ja pod skórą drzazga. Samo mięso duszy, ja porno, ja miazga. Ja czarny kot, ja wściekły pies, ja chwast i ja blizna. I ja niechcianych słów, jedyna ojczyzna. Dla was drapie strupy myśli, dla was w subły wiąże słowa. Dla was śpiewa pieśni z pleśni, śmieciowa królowa. Kim dla odmieńcy śmieci wariaci, obywatele degeneraci. Ej, duszy podpalacze. Traci na giełdzie rozpaczy. Ogień w głowie mam, w sercu siwy dym. Bóg opuścił mnie, urwał mi się film. Ja nie dobro narodowe, ja pod skórą drzazga. Samo mięso duszy, ja porno, ja miazga. Ja czarny kot, ja wściekły pies, ja chwast i ja blizna. I ja niechcianych słów, jedyna ojczyzna. Ej, wy! Psy, mokra wasza sierść. Ej, będziemy dziś smutek łyżkami jeść. Ej, wy ludzie psy, brudna wasza maść. Ej, będziemy dziś spokój ludziom kraść. Kundle, odmieńcy, śmieci, wariaci, obywatele, degeneraci. Ej, duszy podpalacze, róbmy dym. Ej, wy ludzie psy, Maria Paszek rozpoczęła tę godzinę naszego spotkania w to południe i ją zakończy, bo przed 12 przeczyta kolejny odcinek powieści Magdaleny Tulli Szum. Sporo się dzieje w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przed chwilą widziałam przemykającą tam Melę Koteluk. Dzisiaj wieczorem koncert jazzowy. Wystąpią znakomici młodzi artyści. Paweł Tomaszewski na fortepianie i Wojciech Myrczek zaśpiewa. Bilety będzie można kupić przed koncertem, a w niedzielę o 25 Sztywny Pal Azji. I na ten koncert mamy dla Państwa zaproszenia pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Forgotten my name when in sin. Zespół Talking Heads zaśpiewał o miłości na sprzedaż. Zaproszenia na niedzielny koncert zespołu Sztywny Palazzi wciąż pod numerem telefonu 227 trójek, a my tymczasem przenosimy się do wieku XIX. Za sprawą nieograniczonej wyobraźni twórców literatury fantastycznej, którym owa wyobraźnia kazała sobie zadać pytanie, co by było, gdyby ludzkość ignorowała wynalazek, jakim był silnik elektryczny. Powstało na ten temat kilka opowiadań i książek, których akcja toczyła się w wiktoriańskiej Anglii, opanowanej przez wynalazki napędzane innymi źródłami energii, maszynami parowymi. Wkrótce ta twórczość dała początek całemu nurtowi, który niedawno został nazwany Steam Punkiem, od angielskiego słowa steam, oznaczającego parę. Dlaczego punk? To za chwilę się wyjaśni. W ten świat steampunkowych wynalazków, miast i mody zabiera nas Wioletta Myszkowska. Przenieśmy się do steampunkowego Londynu. Na pierwszy rzut oka nie różni się on od tego, który znamy z podręczników historii XIX wieku. Na ulicach mijamy dorożki i dżentelmenów w cylindrach. Dopiero po chwili zauważamy, że mieszkańcy oprócz charakterystycznych nakryć głowy noszą też gogle, a dorożki są ciągnięte przez podobne do koni mechaniczne maszyny. To, co nam się wydaje naturalne i bliskie, ma się wydać zarazem obce. Wyjaśnia Maciej Pawlak, tłumacz literatury fantastycznej. Tutaj ten element obcości jest wprowadzony poprzez specyficzne użycie silnika parowego. Na przykład u nas silnik parowy ze względu na prawa fizyki umożliwił budowę maszyn, które poruszają się po ziemi, ale nigdy w życiu nie pozwoliłby na przykład na budowę wielkiego statku powietrznego, którym bohaterowie podróżują do Afryki. I tutaj jest miejsce dla wyobraźni pisarza. Mark Hodder na potrzeby swojego cyklu o przygodach Bertona i Swinburna, postaci historycznych, umieszczonych w alternatywnej wizji dziejów wiktoriańskiej Anglii, wymyślił na przykład rotofotel. Tam jest silnik parowy, ale również silnik spalinowy, który porusza takim mechanizmem rotorowym. To trochę przypomina taki mały i bardzo wygodny helikopter. Można startować pionowo, można startować z rozpędu. Oprócz różnego rodzaju wynalazków, charakterystycznym elementem steampunkowej rzeczywistości są gogle, które trzeba nosić, żeby ochronić swoje oczy przed zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu. Skoro są maszyny parowe i maszyny spalinowe, to wiadomo, że wiąże się to z zanieczyszczeniem środowiska w połączeniu z parą, która z maszyn unosiła się do atmosfery. I później do tego dołączały się elementy sadzy, które również w tym bardzo brudnym, zadymionym Londynie fruwały w powietrzu. Pojawiały się opady czarnego, ciemnego śniegu. Steampunk zdążył już wyjść poza literaturę czy gry wideo. To również moda. Choć ten sposób ubierania się można zobaczyć na żywo głównie na zjazdach fanów fantastyki, Andrzej Łukasiak, który tworzy biżuterię w stylu steampunkowym, powiedział, że same dodatki cieszą się coraz większym powodzeniem. Zdobycie materiałów do wykonania takiej biżuterii nie jest proste, bo składa się ona z nietypowych elementów. Wszystko jest trudno dostać. No, zegar trzeba rozebrać na części, zegar trzeba kupić. Mechanicznych zegarków jest mało, a w tej chwili te zegary, jednak mechanizmy zegarowe, one są takie już trochę plastikowe, w związku z tym niekoniecznie wcale odpowiadają. No bo jednak mosiąc to mosiąc. Szczepiam to, co trzeba szczepić w jakiś tam sposób mocny, później kleję, no i to tyle. To się zrobiło albo robi popularne, bo do tej pory było tak, że ludzie na stoisku, jak gdzieś wystawiałem, to patrzyli na to jak na jeża. A w tej chwili już jest tak, że niemal, że biegną do stoiska i kupują. Kto wie, może niedługo wszyscy wrócimy do mody z lat 70. Tym razem nie XX, a XIX wieku. I po metro i drwalo seksualnych nastąpią cylindroseksualni. Cylindrom mówimy tak, gorsetom mówimy nie. Materiał przygotowała Wioletta Myszkowska. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes. And apart from the frightening, the moaning, the biting, you seem to be the nice guy. And I know what she thinks, and she looks at me, and she looks with such despair. But you're not the only one around here that needs a bit of fresh air. Cause I'm a sad sack, post-teen. Could I be the love machine? No gene, concrete, walking like a zombie. Like a zombie. And I'm a cold train, fast lane. Could I be the dirty rain? No pain, no gain, walking like a zombie. Like a zombie. Well, it's all play, see a man is falling apart. She's on the road, there she goes, but she won't get far. I wanna show to parole, to the toad in the hole. I got a gross and roots, got a pop at the bar. I got bloodshot eyes and there's blood in my teeth. I got a ripped up jacket and a friend who's a thief. Well, am I puffing out of mouth? Time to put it out, but the fire inside keeps burning, burning.

księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Marek, chodź, zarezerwujemy letnie wakacje. Wakacje, wakacje! Czemu tak wcześnie? Bo w tej właśnie teraz są najtańsze. A jak później zmienimy zdanie? To bezpłatnie zmienimy rezerwację. A jeśli w last minute będzie taniej? To tu i zwróci nam różnicę. A czy w ogóle stać nas na wakacje już teraz? Jasne, do końca listopada wpłacamy tylko 10% zaliczki. Super, a jeszcze rabat 500 zł dla każdego dziecka. Wakacje, wakacje! Tylko do końca listopada w TUI zarezerwujesz najtańsze oferty First Minute na lato 2015. TUI. Beztroskie wakacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak się jakoś złożyło, że ta ostatnia godzina do południa dzisiaj jest punkowa, był steampunk, a teraz Michał Margański w studiu będzie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jeszcze nie będę zdradzał, może tylko powiem, że właściwie to powinienem przywitać się dziś z Państwem, znaczy mój głos powinien być przepuszczony przez wokoder. Potwójne pasmo przenoszenia. Na początku naszego dzisiejszego spotkania cofniemy się w czasie, a dokładnie do roku 1997, kiedy to światło dzienne ujrzała pierwsza płyta duetu Daft Punk zatytułowana Homework. O szczególną uwagę proszę zatem fanów tego francuskiego zespołu. The fun back to the time, come on. W ten sposób, jak wiedzą wszyscy fani duetu Daft Punk, rozpoczyna się debiutancki album Francuzów zatytułowany Homework. To były dwa pierwsze utwory z tego wydawnictwa zakończone zniekształconym głosem Pedro Wintera, który przez wiele lat był pierwszym i to bardzo istotnym menedżerem Daft Punków. A wiem o tym z książki Diny Santorelli, bardzo szczegółowo opisującej historię tego zespołu. Daft Punk – podróż do wnętrza piramidy. Taki tytuł nosi ta pozycja, która swoją premierę miała 19 listopada. I myślę, że jest to obowiązkowa pozycja nie tylko dla fanów twórczości Guy Manuela Dobam Cristo i Tomasa Bangaltera, bo tak przypomnę, nazywają się panowie z tego zespołu, ale również dla tych z państwa, którzy interesują się historią muzyki klubowej, no i w ogóle w historią muzyki ostatnich kilku dekad. Dina Santorelli, czyli autorka książki, w bardzo interesujący sposób pokazuje, na jakim gruncie rodziła się muzyka Daft Punków i z czego tak naprawdę się wzięła. Mamy tu zatem prześledzoną historię muzyki disco z Nilem Rodgersem z grupą Chic jako w jednym z przykładów. Pokazane są również zależności między elektro a muzyką zespołu Kraftwerk. W bardzo interesujący sposób przedstawiono przemieszanie się inspiracji muzycznych i przemieszczanie się tych inspiracji między starym kontynentem i Stanami Zjednoczonymi, począwszy od końcówki lat 60. No i wreszcie, co może ciebie zainteresować, Kasiu, w tej książce wyeksponowane są filmy mające olbrzymi wpływ na muzykę klubową, w tym również oczywiście na Daft Punków, którzy od wielu lat wzmacniają swoją twórczość właśnie takimi produkcjami, w tym oczywiście również wideoklipami reżyserowanymi przez znanych filmowców, w tym m.in. przez Spike'a Jonesa czy Romana Coppolę. Guy Manuel Dobam Cristo i Thomas Bangalter zaczynali niepozornie w małym paryskim mieszkaniu. Gdy założyli swój pierwszy zespół Darling, krytyka ich obśmiała, nazywając bandą głupich gnojków. A bunch of Daft Punk. Oni obśmiali więc krytykę, zakładając zespół Daft Punk, rewolucjonizując w ten sposób muzykę elektroniczną. Na mapie ich niezliczonych inspiracji można odnaleźć The Rolling Stones i Eltona Johna, a także sztukę Andy'ego Warhola. Z książki Diny Santorelli dowiedzą się państwo na przykład, dlaczego między pierwszą i drugą płytą zatytułowaną, przypomnę, Discovery, panowie założyli kaski, stając się w ten sposób robotami. Będzie z niej również można wywnioskować, dlaczego na najmłodszym albumie Random Access Memories pojawiło się tak wielu znakomitych gości, w tym Giorgio Moroder, Chili Gonzalez, wspomniany już Nile Rodgers, DJ Falcon, Panda Bear czy Paul Williams. Dowiedzą się również państwo, dlaczego opis tej najnowszej, najmłodszej płyty wygląda bardzo podobnie do opisu albumu Thriller Michaela Jacksona. I jedyne, co troszkę działa na niekorzyść tego wydawnictwa, to brak wywiadu z samymi artystami i brak bardzo charakterystycznego logotypu Daft Punk na okładce. No ale mimo tych minusów książka bez wątpienia zasługuje na uwagę. Dina Santorelli, Daft Punk, podróż do wnętrza piramidy. Książkę serdecznie polecam wszystkim fanom ich twórczości. No i na zakończenie proponuję muzykę z drugiej części filmu Tron, do której Guy Manuel Dobam Cristo i Thomas Bangalter napisali muzykę. No i tak sobie też myślę, że ta książka, swoją drogą przepięknie kolorowo wydana, ta książka prędzej czy później może się stać podstawą dużego wydania potrójnego pasma przenoszenia, ponieważ jest tam tyle wątków, tyle informacji, tyle historii, I to wszystko pięknie można spleść z muzyką nie tylko Daft Punków, ale również tą, jaka powstawała w latach 70. Na przykład tą tworzoną przez Giorgio Morodera i Donę Summer. Na zakończenie muzyka z filmu Tron. Z drugiej części filmu Tron, bo pierwszą częścią panowie inspirowali się przez wiele lat swojego działania. Polecał Michał Margański. Filmu Tron Legacy, kontynuacji kultowego filmu Tron Daft Punk. Słuchają państwo programu trzeciego. 19 minut pozostało do południa. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Like a dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Trick, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. said you hallelujah. Ooh. Girl said you hallelujah. Ooh. Girl said you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance. Jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance. Jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Elementy funkowe w ostatniej Steam Daft Punkowej godzinie do południa, ale na koniec już będzie punkowo. Elżbieta Malinowska, Gabriela Darmetko, Katarzyna Borowiecka, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Sex Pistols, a potem jeszcze Maria Paszek przeczyta kolejny odcinek powieści. Do usłyszenia. No ja też mam takiego podobnego kuzyna do tego chłopca, który występuje w książce. Wysłałam mu plik elektroniczny. Jak książka była gotowa, on to dostał. Nie wiedziałam, co powie, ale mu się to podoba. Ani się nie obraził, ani nie powiedział, że pamięta zupełnie co innego. Trójka i wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawiają. Magdalena Tulli, Szum. Muzyka Piotr Mos. Fragment trzeci. Moja matka ukrywała tajemnicę, więc nie lubiła się z niczego tłumaczyć przed obcymi ludźmi. Jej tajemnicą było coś, co przeżyła i czego nie chciałaby przeżyć po raz drugi, nawet we wspomnieniach. Niestety to coś zaczepiało się o każdą z jej codziennych spraw, jak kawał kolczastego drutu, nie wiadomo skąd przywleczony. Nie lubiła się tłumaczyć. Życie zostało jednak tak urządzone, że tłumaczenia się nie można było całkiem odmówić. Matka na przykład musiała się bez przerwy tłumaczyć w mojej szkole. Nie rozumiem, dlaczego jej się jeszcze mylą litery, mówiła do niej nauczycielka, wychowawczyni naszej klasy. Proszę coś z tym zrobić. Moja matka powtórzyła to jego matce słowo w słowo i obie się uśmiechnęły. Ale jego matka z lżejszym sercem niż moja, bo jemu, jej synowi, litery się nie myliły. Matka wiedziała, czego szkoła od niej chce, żeby wzięła na siebie ciężar moich porażek. Byłam przecież tym, co posłała do szkoły, reprezentacją naszego domu. Nie pozwoliliby jej wyprzeć się mnie tak łatwo. Nigdy nie płakała. Ani jednej łzy, odkąd ją znałam, ani wtedy, ani potem. W domu także nie. Cóż dopiero tam, zdarzało jej się krzyknąć przez sen. To właśnie było to, co się działo w tym domu. Coś się czasem śniło, nie wiadomo co. Może czarne mundury, takie jak na SS-manie, którego zastrzelono z jego własnej broni. Czarne mundury. Z konieczności godziła się na wysłuchiwanie historii o mojej nowej wpadce. Była gotowa beznamiętnie przyznawać, że dziecko jest trudne. Nic więcej nie wchodziło w grę, nawet gdyby jej przystawili pistolet do głowy. Ukrywała tajemnicę i nie było tam nikogo, komu zechciałaby ją powierzyć. Zżymała się, kiedy obwiniali ją o to, że kłamie, a jeszcze bardziej wtedy, kiedy jej wypominali mój słynny atak furii. Szkoła nie chciała zrozumieć tego, co dla matki było oczywiste, że moje sprawy nie są jej sprawami i nie chcę brać za nie odpowiedzialności. Ojca nie wzywali, nawet go nie znali. Nigdy nie mieli z nim do czynienia. Nie pokazywał się na wywiadówkach. Miejsce w dzienniku przeznaczone na jego dane, poza dziwacznie brzmiącym imieniem i nazwiskiem, pozostało niewypełnione. Czasem wzrok któregoś z nauczycieli zatrzymywał się na pustej rubryczce i padało pytanie, gdzie pracuje ojciec. Wtedy milczałam. Słyszałam szepty w pierwszych ławkach. Nie wie nawet tego. Tylko za pierwszym razem naiwnie udzieliłam odpowiedzi, podając włoską nazwę instytucji kulturalnej działającej przy ambasadzie. Znali mnie z tego, że strasznie kłamie, więc pokładali się ze śmiechu. Ojciec cieszył się w mojej szkole przywilejem nieistnienia. Korzystał z niego, nie przyjmując do wiadomości niczego, co tam się działo. Dziewczynka, która połamała krzesło, wyprowadziła się do lasu. Zamieszkała w przestronnej, wygodnej norze, pewnie po niedźwiedziu, i spała w niej na posłaniu z suchych liści. Nie wzięła ze sobą zeszytów ani budzika. Żywiła się orzeszkami laskowymi, jak wiewiórka. Do łupania orzeszków używała kamieni. W lesie mogłaby wrzeszczeć bezkarnie, ale odkąd się tam wyniosła, nie było już powodu i nie miała chęci. Dowiedziałam się o tym wszystkim dzięki pewnej książeczce do kolorowania, która przyjechała do mnie z Mediolanu. Lubiłam ją oglądać, bo nie było w niej żadnych liter. Dziewczynka wędrowała leśną ścieżką, ubrana w moją zieloną sukienkę. Na innym obrazku siedział lis. Miał wesołe spojrzenie i wzbudził we mnie zaufanie. Życzyłam jej przyjaciela, takiego jak on. Pomyślałam, że powinnam ich ze sobą poznać, więc namalowałam oboje na kartonie z bloku podczas lekcji rysunków. Maszerowali pod drzewami, trzymali się za ręce, uśmiechnięci i podobni do siebie prawie jak dwie krople wody. Prawie, ale nie całkiem. Lis ciągnął za sobą rudą kitę, która mu się rozmazywała w mokrej zieleni. Mój obrazek był nie na temat. Jak zwykle, nie miał związku z wyzwoleniem Warszawy. Dlatego mogłam go sobie zabrać do domu i trzymać na stole, przy którym odrabiałam lekcję. Lis uważał, że nie warto się odgryzać ani walczyć. Zdarzało się, że z jajkiem w pysku skradzionym z kurnika przy leśniczówce uciekał, aż się za nim kurzyło, ale nie dlatego, żeby się bał. Nie bał się niczego. Uciekał z rozsądku, bo leśniczy mierzył do niego z dwururki i strzelał. Lis był przekonany, że uciekając radzi sobie lepiej, niż gdyby walczył. Po prostu od razu wygrywa. Dzięki temu, że nie walczył, mógł ocalić jajko i zjeść je w krzakach. Nie czuł się winny. Sumienie miał czyste. Przecież był lisem. To nie on wymyślił kurnik, jajka i dwururkę. Dobrze jest być leśnym zwierzęciem, mówił lis. Nie musisz spełniać poleceń, tylko biegasz po lesie w swoich sprawach. A te sprawy są tak proste, że nic ci się nie może pomylić. I nie ma obawy, że porwiesz się na coś więcej. Nauki lisa przydawały mi się każdego dnia. Matka przestała przychodzić do szkoły na każde zawołanie. Role się odwróciły. Odtąd to ja musiałam przyjmować irytację, którą na siebie ściągała, łamiąc reguły gry. Wysłuchiwałam nieprzyjemnych reprymend i nie odzywałam się. Mogłabym walczyć jak dawniej, krzyczeć i machać rękami, ale rozumiałam już, że nie jestem w lesie, czego jednak żałowałam. W lesie życie nie przynosi tylu niespodzianek, mówił lis. Trzeba tylko uważać na myśliwych. Ale na szkolnych korytarzach aż roiło się od myśliwych, a ja byłam strasznie nieuważna. Jak trudno być mną, myślałam sobie. A mną bardzo łatwo, zapewniał mnie lis. Uśmiechał się po lisiemu. Na pożegnanie zamiatał rudą kitą i wracał do lasu. Za każdym razem, kiedy przyglądałam się lisowi i dziewczynce, miałam wrażenie, że na moim obrazku kogoś jeszcze brakuje. Kogoś trzeciego. Gdzieś z tyłu. Za ich plecami. Mógł być nawet sporo wyższy od nich. To by pomogło kompozycji. Z dwururką, jak leśniczy? Domalowałabym tego kogoś, gdybym tylko wiedziała, kim jest. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Nos. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie, najlepiej płatki na mleko.